أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk julidi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabarak wa taala batay nu tollu ci sura al a'raf ci katanu borom bi danañ jël tay juromi aya aya 37 38 39 40 41 juromi ay nek sunu kanam dinañ ci jël ay bind ay njangit yo xamne moy durusun mustafada min al ayat lan lañuy jëlé ci ay yi nga xamne mom mo nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu ko jangal diñu ko leralal ci téréem bu mag bi mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ji mu ñuy wax bis mu nek da fay jaadu ci ñun ñukoy deglu diko deg te diko jëfé tay ay nek suñu kanam tombe bu ñëk buñ ci jëlé moy sharru zulmi ma kana kadhiban ala Allah wa takdhiban bi shara'i tay liñuy jëlé ci ay tomb bi ci ñëk moy bon gi nga xamné togn bon nako togn amul ben bakar bu mu tollol degré bon gi mu bon motax yalla tabarak wa taala aramal ko ci bopam mu sant jaam yi ñu bañ ko defante seen biir mune inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu man seen borom subhanahu wa ta'ala ma len bind ma len sak ma len amal ma len mom ma len upp doole ma len upp katan ma len upp lepp way duma len togn madame duma len togn nak koni yeen jam ñi bu len toñante na ngeen yek ne togn dafa ram seen digeunte yenen tibbi alayhi salatu wassalam mu ne iyyakum wa dhulm ma ngi len di wattandikulo togn fa inna dhulma dhulumatun yawm al qiyam nak togn ay lendem la yawm al qiyam bal yenen tibbi neena ñetti nit yalla du delo seen ñaan ñetti nit suñu ñaané yalla da len di may kuñu togn ñaari way jur ak kuy tukki ñetti ñi buñu ñaané rek yalla may len amna riwaya bu mu ne ñetti nit suñu ñaané yalla daf koy nang ku wor ak ñaari way jur ak kuy tukki togn baxul motax mu ne li gëna bon moy togn togn nak ba ci gëna yees moy togn yalla motax togn nek ñet togn sa borom togn sa morom togn sa bop togn ñet la togn sa borom bo ba ci gëna yees wala yamato ci togn yalla weddi ayem yi fenlo ko waye weddi sharia bi comme demb waji ma won ci sama workshop aja ngi nan sangara tak croix way sangara si muy nan xam ngeen lan la def table xam ngeen lan la def table ku tek ci sangara xam ngeen ko ñaari kamil alquran ñaari kamil alquran la tek ni loxom tek bouteille bi ci kaw yor kaas bi dina te xam nga lu ci ruslu xam nga lu ruslu ci lolu mu raaji def dafa letu goor la mu letu nga na xalé jigéen ñu ngi muuru ci ginaawam mbum mi mu sol photo serigne bi la def fi ci wetu denn bi fi mu def ci photo serigne bi ci tariixa yi la bok yi nekk ci sunu rew mi kon ci rew mi la wajjo ñu nekk waye xam nga lu doy war moy bo ne waji ki lutax muy def li ñu ne day wañi leer leer ge mom leer ge bari quoi leer ge lay wañi senegal ku bëgg fokk ne ci tariixa yi ngay laxat pour fo ku bëgg fecc ku bëgg ñalo ku bëgg naan sangara ku bëgg ci tariixa yi ngay lax pour def li nga bëgg def parce que ken do weddi ken du weddi man sama serigne bu fekke dafa eppal ñenti jabar suma nané sangara duma weddi buma né maniko yé wala bu fekke sama serigne day nan sangara may tukh yamba ñëmé na ma weddi amna benen buma yone benen vidéo ben way dafa duggon ci ben tariixa yalla mu génni ci muy wax la fa nek mune buñu dajé bala ñi commencé sen wayo ak yoyu waji dañan ah def len bu sew bi ba paré ma def len yu sew yi ngeen do ma kuy tuxi demal nga tux kuy naan demal nga naani bala ñi commencé amna ben vidéo buñ ma yonne won jamono yele passé waji di wax ak talibé di len yedd ba ci ag mu ne dama len di laaj yeen ñi ku ci tux yamba na nga wax nak bul fen ñepp juk taxaw ñepp ken desul ñepp juk ku nek na man de damay tux man de damay tux ken desul legi nga gis kon ñun deug lan lañuy dund lan moy sunu l'islam deug kon lan moy l'islam moy dara aramul ku nek lo neex defal lo def baxna lol gaay nan na xumbu te dagan yalla neena sangara aramna ñun ñu ne nan len day wañi leer yalla da aram ñu ne no day wañi leer dara aramul ku bëgga wañi sa leer rek mën nga ñalo mën nga mbokk yi lol mo gëna yees ci aduna moy togn yalla weddi shari'am ñaarel nañ jang tay taqrir fitnatul qabr wa adhabi alquran sharia sunu worom saxal gi mu saxal ne bammel dañ fay mbugal nit bammel dañ fay mbugal nit sol bi ñu ñëm ñu xam ko bammel mbugal dafa am lele nak nit dem armeli ñu gas ba mu xoot duggal nit mo am fa ayat ñu ñëwaat di sul kenn ci wetam ñu gas ñu gis waajo ñu suloon yak yek nangam kenn xelam di sikki sak wa man buggal bammel bi may deg mom fi li lolu lu yomb lay la buggal bammel ak yomb lay may li ma waji kérok la joon ci whatsapp bi mune ma est ce ay mbugal mbamel amna ay nangam yoyu man de vraiment de yagna dem ci armée li yagna fele wu lu nek ki mais dal lol dal nan lañu mbugale nit ci bamel ak yombo tontu kenn ci ñun fi kan ñun fi mo mësa gënt ne gëti loxom ku mësa gënt ok jërëjëf kan ñun mësa gënt mo gënt bu neex ok kan ñun mësa gënt gënt bo xamantene yewuna ci guddigi nalawatut ndax ragal ah gis nga imagine bis bobu ngay genti genti go graw go metti gugu nga nek ci yewogo bi nga yewo nga gis ne ndeke man damay nelaw alhamdulillah rabbil alamin nga ni ni gis lal bi nga ni ni ci neek bi nga nek gis nga lol mo la ne bugal yowmal khiyam bammel dañuy mbugal yaram bi ni day dund ñetti dund day dund aduna dund barzakh dund al-akhirah aduna bakkan mo jité barzakh ru moy jité yowmal khiyam ñom ñaar ñoy and motax barzakh bu ñuy mbugal ru bi lañuy mbugal motax yaangi ci lal bi teud mais xolal sa ru mom mo daj lu metti lolu ngay daw di ben way dafa dem hôpital lañ ko fekk hôpital mu teud tank bi dam xam ngeen wajjo ñu lan la def ba tank bi dam dafa teud guddii mu gënt mom xamul ne day gënt fi mu teud guddii di gënt gënt gu metti xamul ne day gënt dafa daw jog ci lal bi daw tepp étage bi daana ci suuf dam hôpital la ximiliko bi mu yewoo mu gis bopam hôpital tanka ba nga dam nit ñang ko wër mu ne luma indi fi nit ñi ne ko lula indi fi lula indi fi mu ne non ma sama kër la fana kay len mo wax len luma indi fi bim ko netele gaay gaay tok ci hôpital bi di retane ba docteur yi ñew xam ngeen la legent yowmal khiyam mu gent yowmal khiyam ay auto ngi taxaw di yeb nit ñi di len yob aljana nit ñi nak na aljana nit ñi di yek auto di dem neena mom mu daal di ñew rek yek auto bi mu yek neena auto bi di daw ken waxul auto bi neena tek ken waxul neena auto bi daw bu ciag mu jaxlé xam mo yegg né war nañu yegg ndax li dafa sori mu né chauffeur mais yow do yegg neena chauffeur bi né pat faléwuma mu togal bu ciag mu né chauffeur neena chauffeur bi gestu rek muy iblis mu né ko yow xoma jëm mu commencé tik ko togal da xamoo fo jëb yow neena auto bi di daw mu gis ñu commencé bindu safara yu bindis jahannama bind sa'ir turu jahat turu safara yi xam nga safara juroom ñaar la neena muy gis ay tablo ñukoy bind auto bi daw neena mu leer ko nek egg na kon jahannama rek neena mu daw ndeke bi mu dawe wacc lal bi dafa top buntu bi daw tepp étage bi pour recc pour mom auto bi la tepp ndeke yo lal bu mu deud déjà koku mbokk yi lolou lan la lolou lu ci nit di jang koku lan lañ ko def ko doon buul keneen ki ben soldat bu libéré la Sénégal gi top ci xalé yigeen yi rek dafa ne mom dong mo dugg neegu goor nga am na ci goor ñu xamne yaaka na ñom dong ñoo dugg neegu goor ne mu tedd guddi rek mu gënt asman bi di taw da xam nga lu ko jaaxal asman bi ay birigu safara lay taw neena mom liko jaaxal mom dong lu birigi di dal neena fu mu daw dugg nit ñum fa fek nit ñi nek comme buy taw nit ñi ni ñuy dawe di dugg ci ay kër ak ay tabax ak ay bitik neena mom fu mu bëgg dugg rek ñu lako do fi dugg neena bu génné affaire yi dal bëm neena mu daw dugg ci benn tabax bu paregul ñam fa fekk génné ko neena buñ ko génné benn bu ngand mo ne bëm ci kaw waaji ci kaw lal bi la diuxu ha nini jabar ji ki mu teddul ne ko la ñu taal lampe yi mu naan ni gis nga ñaan non lañuy mbugale nit allah bir barzakh bu deme ba yowmal khiyam nak am nga gëntele won nak day dekk fofu la ko yalla naan wa basaruka al yawma hadid e nak li la doon wax nga yaakaar ne ay leew ak leppoon la tay nak yaangi ni tek ci beut wa barazu lillahi wahidul qahhar tay ñep jakar la nor yalla mir mi leer kon mbugulu mbammel dinañ ko jang tay mbokki julit yi muy lu am lu sax ñettel moy ahlu la'an ahlu nar ba'dhum ba'da bu ndeme ba al-akhirah ñi yalla natt ñu duggu safara dañ fay nek di xex di xulo ku dajé kenn rek poñé ko kurpañ yi commencé waaw karaté yi commencé mbeukenté yi commencé lutax li yeb yow la yama wowon ci li yama jaarale won fi yow la andalon motax dañuy rebeunte seen biir ba'dhum ala ba'd iz kana kullu wahidin sabab fi adhab al akhar ken ku nek yow yaay ki sabab ñu mbugal samorom na motax ku fi top wote bu la neex lu neex nga deg rek ñu nan na xumbu te dagan wala ko xamne ay lek rek la bëgg ay lek ay mbalka boisson ak ay robinet ciaki rek ay nangam nangam mula tere nga bayyi yalla nga bayyi dinim ji ba nga dem ci lolu ba yawmal qiyam yaak ñala ko don jox ngeen lek di ngeen poñante Allahu akbar motax yawmal qiyam yalla day sampal iblis ben minbar pujum iblis def discours ci kanamu jaamam yi ci kanamu ñu ko don top iblis la leen di wax iblis lan lay wax gaayami da seitané day wax ba yalla atté mbir mi ba paré lama qudiyal amru fa atté na jeexna lan lay wax yalla wax na len deug inna allah wa'adakum yalla waxon na len deug dig len mune ngi ni man tamit ma dig len ngen baye yalla ngen topuma tay nak mbir ma ngi ni munuma leena musal mun len ma musal tay nak attention buma kenn iblis yow han la te lu muni han ma kenn yeddo nan ma yow iblis fi nga mujj ak ñew ak yow nangam buma kenn wax lolu mané yedd len sen bop gis nga xolal nak te xam nga fofu lutax muy graw moy amatu lay parce que bi safara la de la les te li fim nek mbir mi leer na nañ ci nit ñi ku nek xam nga li nga nek deug la wala du deug ku nek xam nga ko xam ngeen boy bobu nga xamne ndaysan dafa doon genn ci yalla yalla yoy bu muy genn bi mu waxe ki ko fa yobul man damay genn li du deug koku da ko ne ah bo beugé jaamu yalla deug bañ ko la nax ah demal ci ahlus sunna yi demal ñoñ dong ñofi nek ci deug ñun ñi ñep dañuy jaal ma ngay video bi fi sama portable Allahu akbar mbokk yi ñentel moy bayanu jaza al mukazzibin bi ayati llah yalla waxna leral na lan lay fay ñi weddi al qur'anam ji ñiko weddi ëlëk lool leral nañ yalla waxna ñoñu lan la leen di fay fan lay jaar ak ñom lan la len di defal ñom ak ñi ngandalu ah moy lan tere len dug aljanna ñom ak togn kat yi ñaari nit ngi ni duñ dug aljanna la ku ron togn ak ku weddi yalla weddi alquranam bi ayem yi nga weddi ko ñaar ñi duñ dug aljanna lool rek doyna mbugal kon ci teunk aye yi nga xamne mom lañuy jël tay ci teunk bu gatt li moy tombe yi nga xamne mom lañ ci jëlé suñu borom subhanahu wa ta'ala mune ginnaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla mune faman azlamu mimman iftara 'ala allahi kadhiba aw kadhaba bi ayati أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب فمن أظلم يالا نين كين داكو تاتوي ممن تي واجيغا خامني افترى على الله دافا فنال يالا كوي فنال يالا كين داكو لا توي تي لول مو ام تاي فنال يالا يالا واخ لي yalla nanguna li yalla ñu wax nañ def li yalla ma feñu dama gis yalla waxuma sax yonent bi legi mom yonent bi fe lañ ko tek te yalla neena ken daqku ta togn faman azlam ken daqku ta togn kan lan moy az-zulm togn moy lan ton gi di yalla wax mom moy lan faman azlamu lan moy azlum moy def jaamu yalla foko warul def lolou moy togn da nga wara top yalla yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mo leena jaamuma nga bayiko jaamu jaamu gi ngi wara jaamu nga dem def ko fenen lolou moy togn wala yalla mu ne ken dakuta togn wa jo xamne defa fenal yalla mune yalla waxna te yalla waxul wad'u shay fi ghayri mawdi'i lol moy az-zulm lol motax al-mushrik kana zalim bu fekenteene togn moy nga def lo xamne fiñ ko def waro ko fo won def lol moy togn motax bokale kat togn kat la lol motax ci suratu luqman luqman ba mu yedd juroom mi muneko inna ash-shirka la zulmun 'azim gis nga Allahu akbar lolo tax al mushrik zalim li'annahu wada'a al ibada fi ghayri mawdi'iha ndax dafa jël jaamu yalla mu dem defal ko kenen wa motax mu togn yalla ndax jaamu mom yalla ko mom ken monuko ken momako dul yalla mo tax sunu borom ne ken dakuta togn ko xamne dafa fenal yalla aw kadhaba bi ayati wala aya yalla yi ci bopam alquran yalla bi mom la weddi mune li du dara ah li di rakal comme ni ngeen koy degge tay alquran rakal la nal nañ ko bu yag diw gi yobbu nañ ko li fi def ciox la ciox moy lolu xari di lek rakal xam ngeen ko kan ci yeen moy agne rakal kan ci ñu fi moy rere rakal imaginer lu tolni alquran ay nit gëm ne téré bi rakal la lolu julit gëm ko jotone na ben audio buma ben mbok yoni won fi mu ngi ci jakka ji tok waji nan ni alquran gëne syllabaire xam ngeen syllabaire syllabaire xam ngeen waji ne niko alquran gëne nonu la sen téré gëne alquran syllabaire da nit julit dina jël alquran diko takkale syllabaire xana sax buñ newon alquran ni mu gëne sahihul bukhari sax bukhari sax wala muslim ndax lan lolou lan la lolou waxu yonent bi la waye xol syllabaire ñu romb yoyep ñoo ba ci syllabaire syllabaire lan la ñukoy natale ak alquran mo tax rew mi li waji waxon rek man de wallahi buma amon fuma jëm dina jël samay bagage man ak sama njabon ñu daw lolou waji waxon billahi jotna senegal ku meuna daw daw fi liñ fi wax xam nga yeneen dekk yi nga xamne sax ay yéfer lañ ay france ak ay amerique ñooñu da nga xamne ñi ay yéfer lañ waye fi ay julit ngay gis ñukoy def ay julit yu reer yu sank yu alku yo xamne mo ra ma leen di wax yeen say fi yeen laaji da ngeen koy moytu diko laacc mbolo tam nga laacc ko fenn nga gis ko yëkëti lo xamne la waaw comme nga gis ndax mus ngeen gis ko gën sayyidna muhammad yoy non bu yeba ngeen moy dindi ko de wala ndax gën gis ngeen fi nak le nga gis ko akay moy diiw te dara du ko ci fek nga deg leg am ku yu degu len fi ben kilifa mu ne yowmal khiyam bu yalla taxawé ni yonent bi taxaw diiw taxaw ni man damay romb yalla ak yonent bi dem fe degu len ko degu len ko ah kon kay buma ken weddi te lolou bu ko xale bu ndaw waxon sax ay kilifa moko wax bu mak su yalla taxawé ni yonent bi taxaw ni diw taxaw fe man ci diw la jëm Allahu akbar ah lu fi desati lan mo desati dara desatu fi nan yalla jéggal rek te balu ulaika ñi nga xamne ñom ñoo melni ñoo sank ñoo weddi yalla weddi ayemi yanaluhum nasibuhum wallahi danañ am sen wallu danañ am sen wallu ba mu doy sak dara du ci manke yalla dina len ko matal ba mat kap min alkitab ci tere bi kenn ci ñom sey mbir yalla du ko neenal lepp la yalla di tek fam ko wara tek nasibuhum ma quddira lahum fi kitab al maqadir li len yalla natal ci tere bi nga xamne moy tere dogal ci mbugal yalla neena dina len ko dox ba ma seuk dara du ci manke fil kitab fi kitabil maqadir ci téré bi nga xamné fa la dogal nek fa la ko yalla def lim leen yalla na rat mugal ëlëk yalla né dina leen ko tek néna bu leen yalla di mugal nak hatta iza ja'atuhum rusuluna bas sunu ndaw dikkel leen moy malakal maut wa a'wanu yalla dafa am ben malaka bo xamné mom la charger dé moy reuy ñep waye malaka bo mu dafa am ñimu andal ñukoy dimbali mom malakal maut ñoñ la yalla di giñ ci alquran nan wan naziati gharqa ñoy buddi ruhu yeferi fa mbolo la ñoñu amna ñeneen ñu yalla nan wan nashitati nashta ñoy ñoy rocci lan moy difference buddi ak rocci amna difference wala amul difference buddi ak rocci rocci moy lan wëñ boy ñaw nga jël pousso bi rek duggal takko ciat wëñ mi nga boros boros boros boros boros ba yaakar ne pare nga xëc nu mi def day rocce ko genn nga nga décourager ngay commencer wat a zéro lolou moy rocci wala jigen buy moñ muy limuy moñ ba ciago mu gis ci kawar nu mi def dakoy rocci dakoy japp ni ndank seppiko tek ko ne ndax lolou dafa difficile rocci wuñ be don ñaw ak dindi wuñ kawar gi ci sunguf ci ndax lolou amna choono ok buddi nak te kenn ci ñun fi bu sa bañ don metti wala metti wul sax ñu ne la ngaangal nga ngaang rek ñu jël tanaj kep bañ bi ne dañ koy dindi yakarna bu waji xecce dang koy top na ni di dem ndax boko topul musiba am lolou moy buddi ha wala wala ñu japp sa baram bi dama mu setan ben film ben goor jigen nek ci film bi goor jigen bi da jël kanam gi yeb def ko ay jaaro def ci tuñi rek ci kaw ak ci suuf da koy def ay jaaro bam fess waye bu xamone doot ko defati biko bandi bu mag bi jappé bu ko laaj mu wax mu bañ waji tanaj la jël day kep ben jaaro ne ko di nga waxala do wax mu hésiter waji buddi tek kepat benen mané ko di nga wax dé goor jigen bobu nek na goor kérok dé waji kep ne ko di nga waxala do mu né do wax waji buddi waye bala gemi ngi jeex wax na dé ha motax gis nga buddi non la mel buddi baxul fa metti yéféri non la yalla di buddé sen rou motax gis nga baat bi wan naziati gharqa même baat bi sax dengi niñ koy jangé xolal ñeneen ñi rocc mu né wan nashitati nashto cortège malaka la ñoy and ak malakal maut bu ñëw fé lay taxaw malaka bu ñëk bi ñëw né la ya abdallah tuftu laka masharik al ard wa magharibaha falam najid laka sharbata ma'in tashrabuha jaamu yalla bi budé gor nga budé jigen mu néla ya ammat allah taxi yu guddu la al muhim ñu xamné ñom mbolo lañ ñoy and ak malakal maut mom ñala yalla nané hatta iza ja'atuhum rusuluna basamay ndaw dikkel ko mune li yalla nangu nang di wax fi nam di wax nam ci aya bi du ay yonante de neena al murad bihim ñi yalla nam ci rusuluna moy malakal maut wa a'wanuhu malakam deela ak ñikoy dimbali neena yatawaffawnahum danan len fat danan len ray yalla wax ne ko qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum aina ma takunu yudrikumul maut falawla iza balagatil hulquma wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin musirun ñu ngi nonu gaaya ngok wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun man yalla ma len gëna jégué waji ki di wara dé tay ki teud fi ngeen wër ko man yalla manena ma len ko gëna jégué te waye gisulen ma yatawaffawnahum malaka yelen di fat qalu ayna ma kuntum wa yen fu ngeen nekkon lu ngeen don def ayna ma kuntum tad'una min dunillah ana ñooñu ngeen don wo ca aduna nak baye yalla nan ñooñu la ñoy ay ngand ñoo meun ana ñu bi malaka bi ñewé nak fekk waji di waja de malaka bi di xëccu ru bi xam nga lu ko malaka bi di wax han ayna quwwatuka ana sa dole ayna maluk ana sa alal ayna rihuka ana sa xet ma ghayyaraka yow yaangi changer di yaangi commencer di xegn do deg yene say buñuy sang ci morgu ñu ne indi len ben and ngeen def ci goy du ngeen koy deg xam ngeen luñ ci nam neew bi day xegn wala am luy genn ci mom lol day changer odeur morgu bi legi nak buñ ci defé goy sa xaar ci ciuray bi du sonal ñi sang ndaysan gis ngeen de ndaysan aka gaaw dañuy yëkëti loxo mu daanu ñëkëti tank mu daanu yalla mu ne wal taffati saq bis saq luñu yëkëti mu daanu gemi ngang na bir ngand na beut bu xeku na ha Allahu akbar wal taffati saq bis saq lu xew yalla muné ila rabbika yawma iznil masaq te yalla rek doomu adama fu muy mujjé warna jaamu yalla warna gor goru sunu borom néné malaaka yi ñoy wax dé qalu malaaka yi né ayna ma kuntum tad'una min duni la wa ñi ngeen doon wo bayyi yalla ñi ngeen doon jaamu bayyi yalla ñoñu ana ñu tay ndaysan nga deg qalu dallu anna ay way ñun gisunu len way ñoo ñu nekk ñu fi gis nga de yaangi doon wo serigne bi ya serigne ya cheikh ya samba ya modou malaakai ne la anam nga ni nekk fi te nga won won yalla qalu dallu anna ñoo ñu nekk ñu fi sanku nañ gisunu len ah pourtant ñoo ñu waron nañ fe nekk yene len topone yene len num tuddo te ngembon ne ñom ñoo meun yalla legi nak yene ngi ni di de ana ñooñu du ngeen len wo lesan yene sa ñu daw wo docteur bi mu ñew indi ay lool ngeen di wax samaa ni ngeen koy wax ci tubab lool docteur yi duggal sen nopi te di passer visite di xol keur bi di xol ha docteur bi ñew duggal deglu tek xol jël limuy naté tanga bi température képpal ko ci poxtaan bi xol bi tax dañ né c'est trop tardé no sayé ñu né dédé docteur mu dara dama ngeen woy sëriñ bi mu ñew ray bob bi ayatul kursi qul wa la qul al kafirun yalla mu ne dara ki wa zanna annahu al firaq ki leer na ko ne tay day de dara gisuf bi len malaaka yi jappe di len ray ne len wo len yi ngeen don yaakar te dun yalla anañu qalu dallu anna ñoñu reer nañ daw nañ sanku nañ nekkuñu fi ndaysan yalla mu ne wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ñu ngi ni teud tay di de waye washahidu sede nañ sen bop bala ñuy de washahidu sede nañ ala anfusihim sen bop annahum ñoom ñi tay di de kanu nekkon nañ kafirin ay yefir top nu won yalla li mom dañ koy wax ni amul sax commentaire fa leer nañ yefir liñ won top nu won yalla ay nit lañ doon jaamu ay bammel di teub ay xeer so waxe ñu naan la da ngeen di diingat da ngeen di bayyi texte yalla yi bayyi alquran bayyi sunna ko wax mu naan nangam xolal tay diine bi diine pecce xoo ku nekk lu la neex def waaw ko andal ki ñu andal lu la neex laaj deugat di teug ba fajar jot di fecc kesse waaw Allahu akbar rek di teug rek da ngay gis yeen say damay deglu ben way bu ñuy way minuit ba 5h du matin ben way kessa ben way rek ñooñu mo quoi nel que ñu andalu la neex la rung ba 5 heures ben way ba 5 heures ben way kess ñangi fecc gaay ngi teug gaay ngi la ilaha illa anta subhanak sayram day daw wallahi alazim sayram day daw de say sa xol bi day jeex nga gis nak ndaysan kenn ñew fajar te di nelaw yow midi mo ma nga fanan ci ki quoi dem ci jangay la fanan melni dafa def lu reuy waaw man dem ci jangay la fanan mais dem boy jangay non Allah ki fanan ci jangay ak ki fanan ci qiyamul layli ci sijadam yeen yaagaane ko putiyaba ki fanane jang alquran ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون الذين يبيتون لربهم سجدا يا كوك يا ما نين تولو يا غفران تي اي صبر كيف فنان دي سجود تي كانم بروم يا ما ياك موم دي نين بوخانت الله بونتا جنا té li graw xolal ké fanan ci sabar bi mo upp confiance ké fanan ci jakkaji dina fi la kele mo gëna buñ néwon lék aljana mu né no boy xara bama dugg ba paré mom mo la gëna dëgër fit suñu borom néna qala mu né len udkhulu duggulen fi umamin ci xéet bo xamné qad khalat wey nañ min qablikum ñoo len fi jitu won min aljinn wal ins fi nnar yeen ñep duggulen safara udkhulu dugulen dem len ngeen bokki fi umamin ci xet yele nga xamne passé won na ñoleen fi jitu won min qablikum ñoleen fi ñeekoon yeen ñi amon na ci ay jinni minal jinni wal ins yeen groupe yoy yeb dina len boole tay fi naari ci bir safara yalla mu ne kullama dakhalat umma sa yu ben xet duggé la'nat ukhtaha mu reub benen xet bi ko jitu billahi yen yenay musiba yenay ñu duggal ci li ndax yena ñew suñu ginaaw bayyi fa lo xamne ñun biñu ñewé yeen lañ top ndek yeen yalla ngeen gis nga sa yu ben xet duggé rek reub benen xet bi safara non la génération bu ñew day reub benen génération ndax da nan génération bi jitu ya fi bayyi wul lu leer lu bax lo xamne topon nako ba tay ma sanku top lolu ndek du deug gis nga taxi leer na de ñun ñi ñoko bañu dégg way li leer na nañ fi mu nek Sénégal li ñi fi sank lu leen sank ni fi génération bi passé bayyi wala sank ni sa yi ñoo ñu duggé safara da lañ xass ñi leen jitu woon wala li du alcorane yalla neena kul qala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinn wal ins fi nnar mune kullama dakhalat umma la'nat ukhtaha non rek lañu def ku dugg xass morom ku dugg xass morom hatta iza daraku fiha bañu dajé fa nak ñom ñep légui amatul kuy dugg légui nak ñep dugg nañ bam jeex dajé nañ fa nak jami'an ñom ñep qalat ukhrahum li awwalihim ñi mujjé ñi daldi wax ñu ñëk ñëp rabbana haula'i dal haula'i adalluna yow yalla ñu mujjé ñi génération bi mujjé dugg safara ñoy naan yalla ñu ñëk ñi suñu mag ñi ñoo ñu réeral ñoo ngi ni door leen ba ñi bëgg dé Allahu akbar ndaysan haula'i adalluna fa'tihim adhaban di'afaini yow yalla ñi ñoo ñu reeral liñ lay ñaan tay yow yalla rabbana yow suñu borom ñi fa'tihim adhaban nang leen indi mbugal mo xamne di'afaini ñaari yoon nga leen di mbugal minan nari ci safara yalla ne leen xawma ñoom xawma yeen qala li kullin di'fu kenn ku nek dana ko ñamal lima ko wara ñamal kenn ku nek di nga am sa genn walu di'f di nga am luma la daggal ci mbugal walakin la ta'lamuna wa ayyin du ngeen xam. Allahu akbar. Mune wa qalat ulahum li ukhrahum, ñu ñëk ñu ñan ñoo waxon sang legi nak ñu ñëk ñu ngi tont ñu ñëk ñi ñu ne yow yalla ñu mujj ñi fama kana lakum alayna min fadlin ñun ak yena yema nan ñun yalla nañu mbugal deux fois ñun ak yeen ñoy yam kep ndax yeen ñi sax yeen ñun nan lañ leen réré le yeen ñun ak yeen gisante wuñu yeen ngeen bëgg ñew fi tay nan gis nga motax waxna leen sank bi safara dañuy xulo safara ay poñante kessa la di nga gis ku yenu kilifam ba ci kaw ni ko ndul ci souf poñé ko diko dur ay crochet wallahi lazim safara yow man qiyamul lek ay xex la ba man kay malik la yeureum ndaysan la hawla wala quwwata illa billah at bu ciowli beure malik da lan len nopi len bu len waxate ak man man lan ci yalla musal ñu ne fa ma kana lakum alayna min fadlin amul len len tay lu ngeen ñu gëna ñun ak yena yam fazuqul adhab bima kuntum taksimun ñam len mbugal mi comme ñun nuñ ko ñame ndax yeen yena ko fagu won yalla ne innal ladhina gaña nga xamne degu len ay bi bu ñew bu baax kazzabu dañu weddi bi ayatina sama ayay la ilaha illallah innal ladhina kazzabu bi ayatina ñi nga xamne dañu weddi sama téré yi weddi sama ayay sama alquran bi yamuñ ci waye wastakbaru ñu ngand ngandlu anha ci ayay la tufattahu lahum abwabus sama ken du len ubil buntu asaman yermande muk wala yadkhuluna aljanna duñ dug aljana hatta yalijal jamal fi samil khiyat beugalem dug ci ben benu pusu hatta yalijal jamal fi samil khiyat xam ngeen ben benu pusu xam ngeen pusu wala andi mesala xam ngeen pusu fan la wëñ bi di nek bën bën bob est ce geuleum xejna ci yalla neena ñi duñ dugg safa duñ dugg aljana muk lulul geuleum dugg ci bën bënu pousso kon lool lu muy teki duñ dugg aljana hatta yalijal jamal fi samil khiyat aka zalika nakani najzi lay fay al mujrimina kacori sayyid hawa neena bu ngeen jang alquran bay leen xel aye fu muy jexé yalla neena kacori ni la leen di fayé kon kuy kacior lu lay war توب دب وكذلك نجزي المجرمين يالا يا مجرم خولا يا مجرم من لهم امنا ني سي بير سفاره من جهنم يالا نينا ньоญ ما دوجال جهنم امنا فا مهاد ايلال ومن فوقهم غواش تا كاو لال يا امنا كوبير مو يالان اي موركاي سفاره دونغ دوجو فا دوينا واي ني تك لا سي لال با بار مور لا اب دربو جهنم yalla mune waka zalika najzi zalimin sangalan la waxon waka zalika fi mune waka zalika najzi zalimin togn kadi li la len di fay chaque jour serigne bi neena aye fu muy jexé na ngeen ko baye xel ñaar ye ben baxu ci ñe la len yalla fay baxul ñi li len yalla fay baxul te lu ko waral moy weddi yalla weddi ay ayem di ngand ngandlu di tepp di ciepi ciepi ba malakal mouti ne la khas nga nan xaarama tup fek c'est trop tard yalla yalla def ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.